Zaczynamy! Ekspres DeLonghi Dynamica z systemem spieniania mleka Laty Crema. Już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 sierpnia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Mają trzy postulaty, wśród nich przedłużenie zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Kraje przefrontowe przedstawią je Komisji Europejskiej. Poziom bezrobocia sprzed 13 lat i teraz porównują politycy Zjednoczonej Prawicy. Akcja odbywa się w różnych miejscach kraju. Słowacja uniezależni się od paliwa jądrowego z Rosji. Kraje przyfrontowe chcą przedłużyć do końca roku zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy, poinformował minister rolnictwa. Robert Telus rozmawiał ze swoimi odpowiednikami ze Słowacji, Węgier, Bułgarii i Rumunii. Pięć krajów ustaliło trzy wspólne żądania. Pierwszy punkt to to, że popieramy dopłatę do tranzytu. Kolejna rzecz to to, że popieramy zakaz wwozu do naszych krajów do końca roku i tutaj to będzie bardzo mocny wniosek nasz. I trzecia rzecz na wniosek niektórych krajów, żeby ta lista była elastyczna. To znaczy, żeby można do tej listy było dopisywać pewne produkty, jak na przykład w Polsce maliny, w Rumunii czy w Bułgarii inny produkt. Stanowisko pięciu państw zostanie, jak wskazał minister, jak najszybciej przedstawione Komisji Europejskiej. Trwa kampania organizowana przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, której celem jest porównywanie poziomu bezrobocia za czasów rządów koalicji PO-PSL i dziś. Jak mówił w podkrakowskich Myślenicach poseł Władysław Kurowski, w 2013 roku w powiecie myślenickim bezrobocie wynosiło 15%, teraz poniżej 5%. Pamiętam te kolejki tutaj, ludzi bezrobotnych, którzy raz chcieli się rejestrować na bezrobocie, żeby mieć zasiłek dla bezrobotnych. Przeważnie szukali pracy, ale ta praca, tak jak powiedziałem też w swojej wypowiedzi, była pracą bardzo słabo opłacalną, bo były to w granicach 3-5 zł, a przede wszystkim były to minimalne płace w ten czas. Jak dodał poseł Kurowski, spadek bezrobocia do poziomu 5% jest według niego ogromny i satysfakcjonujący. W lesie panewnickim w Katowicach odsłonięto odnowiony obelisk poświęcony żołnierzom Armii Krajowej. Miejsce pamięci powstało w 1994 roku. Upamiętnia ono oddział podporucznika Wacława Andryszaka, pseudonim Wiesio, który ukrywał się tam przed Niemcami, mówi dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Schneider. Sam Wacław Andryszak w wyniku prowokacji dał się wciągnąć w akcję odbicia swoich kolegów z więzienia mysłowickiego. To była zaplanowana akcja, która miała doprowadzić do likwidacji tegoż oddziału. Ostatnia grupa, trzech żołnierzy, została odnaleziona właśnie tu, w tym miejscu i po krótkiej walce poległa. Inicjatorem odnowienia miejsca pamięci jest m.in. Stowarzyszenie Krzewienia Etosu Armii Krajowej. Jak mówi jego prezes Zygmunt Mizera, pamięć historyczną należy pielęgnować. Mam nadzieję, że to miejsce będzie przyciągać swoim pięknem, swoją tradycją, swoją historią i będzie żywe, o co nam, organizatorom tej dzisiejszej uroczystości, głównie chodzi. Obelisk wraz ze znajdującym się obok krzyżem zostały oficjalnie oddane pod opiekę 13. Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Cztery zarzuty usłyszał mieszkaniec Augustowa, który miał uszkodzić wyciąg nart wodnych na Necku. Do zdarzenia doszło w lipcu. Wyciąg trzeba było zamknąć 3 dni po jego uruchomieniu. Policja wnioskuje o ukaranie mężczyzny, mówi Kinga Muczyńska z policji w Augustowie. 48-latek usłyszał 4 zarzuty. Dotyczyły one sterowania łodzią nieposiadającej oznakowania numerami rejestracyjnymi, nie zastosowania się do oznakowania drogi wodnej i wpłynięcie w akwen wyłączone z ruchu, co skutkowało zerwaniem liny i uszkodzeniem wyciągu nart wodnych. 2 pozostałe zarzuty dotyczyły zakazu wytwarzania fal. Koszt naprawy wyciągu oszacowano na 200 tysięcy złotych. W związku z tym zapadła decyzja, by z naprawy zrezygnować i przeprowadzić wcześniej już planowany remont. Wyciąg ma być czynny w przyszłym sezonie. Słowacja uniezależni się od paliwa jądrowego z Rosji. Spółka Słowackie Elektrownie, w której mniejszościowym udziałowcem jest Skarb Państwa, podpisała umowę na dostawy z amerykańskim koncernem Westinghouse. Dotąd w reaktorach jądrowych na Słowacji wykorzystywano wyłącznie paliwo rosyjskie. Dyrektor generalny spółki Słowackie Elektrownie Branislav Stryczek powiedział, że zakontraktowanie kolejnego dostawcy paliwa jądrowego wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne państwa. Zanim produkowane przez Westinghouse paliwo trafi do słowackich elektrowni, musi przejść proces licencjonowania. W związku z dywersyfikacją dostaw Słowacy planują współpracować też z Francuzami. W maju podpisano list intencyjny z koncernem Framatom. Atom stanowi największą część słowackiego miksu energetycznego. Odpowiada za około 60% produkcji prądu. Udział energetyki jądrowej wzrośnie dzięki budowie dwóch bloków w elektrowni Mochowce i po zakończeniu eksploatacji elektrowni węglowej Nowaki. Wojciech Stopa, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem, tej nocy od 16 stopni na Pomorzu do 20 w centrum. A jutro pochmurno, też z przelotnymi opadami i niewykluczone burze z gradem. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Jutro od 23 stopni na Wybrzeżu, 25 na Suwalszczyźnie, w centrum około 27-29, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu nawet do 31 stopni Celsjusza. Gorąco. Wracają upały, szczególnie na południu kraju, ale nie zabraknie także burz. Pan Marcin napisał, że jeszcze godzina jazdy do domu, asfalt się topi, woda gotuje, włosy mi rosną, a w tej chwili poza klimatyzowaną kabiną ciężarówki 34 stopnie Celsjusza. No więc niech pada, niech się ochłodzi. Z pozdrowieniami od pana Marcina z Chorzowa. No nie wiem, za oknami na Myśliwieckiej też popadało i wcale się nie ochłodziło. Mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej, jeszcze bardziej duszno. 2 2 7 3 numer telefonu do państwa dyspozycji, ale nie tylko, także adres mailowy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl i smsowo 71335. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na 3 sposoby kontakt z nami. No a już za chwilę o sukcesie. Od czego zależy osiągnięty przez nas sukces? O co chodzi? Jest sukces, jest uciecha. O tym za chwilę. To oczywiście The Black Keys, jakże piękne. Takie wycinanki gitarowe chyba lubimy najbardziej. 10 minut po godzinie 16. No właśnie teraz o sukcesie. Właściwie warto zastanowić się, od czego zależy osiągnięcie przez nas sukcesu. Według najnowszego badania Ipsosu wynika, że 41% Polaków uważa, że szanse na sukces w naszym kraju zależą od własnych wysiłków i umiejętności, a 1/3 jest zdania, że na sukces mają wpływ czynniki zewnętrzne. Analizując badania, zacząć należy od określenia właśnie, czym jest społeczeństwo sprawiedliwe. O tym mówi Tymoteusz Ogłaza, Ipsos Polska. Generalnie na świecie dominuje przeświadczenie, że społeczeństwem sprawiedliwym jest takie, które gwarantuje równość szans. To znaczy, że każdy w tym społeczeństwie, niezależnie od czynników zewnętrznych, ma te same szanse. Polacy zgadzają się z tym jeszcze bardziej. To znaczy 58% Polaków uważa, że sprawiedliwość oznacza równe szanse, a nie równy standard życia. Na świecie jest to tylko 46%, natomiast jeśli chodzi o standard życia, to chyba patrzymy przez pryzmat naszego codziennego życia i gospodarki. Generalnie największa grupa badanych zgadza się z tym, że to, co osiągniemy w życiu, zależy od naszych wysiłków, aczkolwiek 30% badanych, i jest to duży odsetek, bo co trzeci Polak uważa, że czynniki zewnętrzne w naszym kraju ciągle grają najważniejszą rolę, jeśli chodzi o budowanie swojej przyszłości. Mam wrażenie, że w Polsce pojęcie sprawiedliwości jest cały czas nieco inaczej rozumiane niż obecnie na Zachodzie. Mówi dr Tomasz Sommer, socjolog, redaktor naczelny Najwyższy Czas. Na Zachodzie niestety to pojęcie sprawiedliwości zostało wykoślawione. W Polsce mówi się o sprawiedliwości, natomiast w języku angielskim mamy rozdział na dwa pojęcia. Z jednej strony mamy sprawiedliwość tą taką sądową, czyli justice, a z drugiej strony mamy taką sprawiedliwość, właściwie nie do końca wiadomo jaką, equity. To jest bardzo niejasna i bardzo nieostra koncepcja, która na przykład skłania do tego, żeby kogoś tam preferować z uwagi na kolor skóry, z czego na przykład w Stanach Zjednoczonych w tej chwili się rezygnuje. Natomiast w Polsce cały czas dominuje ta zasada sprawiedliwości w sensie czysto sądowym. Nie jesteśmy tutaj bez szans, bo zdecydowana większość z nas, ponad 60%, uważa, że z nierównością możemy walczyć i że takim głównym odpowiedzialnym za walkę z nierównością jest rząd. Na drugim miejscu badani wskazują organizacje pozarządowe. Media na trzecim miejscu, również ponad 30% wskazań, że media mogą walczyć z nierównościami. Gdybyśmy spojrzeli na to badanie, jakie wnioski możemy wyciągnąć? Wniosek jest niejednoznaczny, to znaczy Polacy dostrzegają problem nierówności w naszym kraju. Spora grupa badanych widzi, że są różne grupy, które nie mają równych szans w naszym kraju. To są osoby z inną orientacją seksualną albo osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi. Natomiast ten problem nie jest tak szeroko rozpoznawalny jak na całym świecie. Generalnie polskie społeczeństwo cały czas jest społeczeństwem równym, mimo że, tak jak z tych badań wynika, ludzie woleliby, aby społeczeństwo nagradzało tych, którzy mają sukces, czyli żeby zasługa przynosiła sukces finansowy w życiu i tak dalej. Przypomnijmy, że na świecie za sprawiedliwe społeczeństwo uważane jest takie, w którym każdy ma takie same szanse. Czym są takie same szanse? To znaczy, że sukces w życiu i to, co osiągamy, nie zależy od czynników zewnętrznych. Zależy głównie od naszej pracy. Takie same szanse oznaczają, że niezależnie, czy się urodzimy w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie czy Pruszkowie, mamy takie same szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu. Ludzie w Polsce preferują to, aby życie wynikało z ciężkiej pracy, a nie z układów. Natomiast mają podejrzenia, że w bardzo wielu przypadkach jest właśnie tak, że ktoś ma jakieś duże powodzenie nie z uwagi na merytokrację, tylko z uwagi na układy. Znacznie mniej cenimy sobie standard życia? Nie do końca jest tak, że mniej sobie cenimy, ale uważamy, że sprawiedliwość nie zależy od tego, żeby każdy miał równe szanse. Być może kiedyś w historii tak było, że promowano ten obraz świata, w którym każdy ma dokładnie tyle samo i nazywano to sprawiedliwością. Jak widać z naszych badań, Polacy nie rozumieją tak pojęcia sprawiedliwości. No właśnie, bo w Polsce wyniki badań wobec innych krajów są niejednoznaczne, chociaż dyskryminacja, szczególnie wobec osób o innej orientacji, jest widoczna, to jednak co czwarty Polak uważa, że promocja równości zaszła za daleko. Sukcesem w ogóle, ale też i w pracy zajął się człowiek sukcesu, nasz reporter Jacek Frencel. Od czego zależy sukces życiowy i w ogóle czym jest sukces życiowy? To rodzina, dobra praca. Co państwo uważają za swój sukces życiowy? Proszę się pochwalić. Numer telefonu 2 2 i 7 3 w sprawie sukcesu życiowego. I know the nervous walking, I know the Pixies w audycji popołudniowej. Co państwo uważają za swój sukces życiowy? Proszę się pochwalić. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. No co tu dużo pisać? Sukces zawodowy, fajna praca, zadowolenie z rodziny i z dzieci. To od pana Rafała. Bardzo dziękujemy. No to zdaje się, że chyba jest nas więcej. Agnieszka Chylińska w audycji popołudniowej, 21 minut po godzinie 16. Na Podkarpacie, konkretnie do Rzeszowa, teraz się przenosimy. 113 osób zakażonych, 7 osób zmarło. To najnowszy bilans zachorowań na legionellozę w Rzeszowie. Legionellozę, czyli bakteryjne zapalenie płuc, wywołuje bakteria legiona. W porównaniu ze statystykami, wczoraj przybyło 37 osób zakażonych, najwięcej 78 z Rzeszowa, 23 to mieszkańcy powiatu rzeszowskiego. Jedna osoba zmarła w szpitalu miejskim w Rzeszowie. To 94-letnia kobieta z wielochorobowością i z obniżoną odpornością. Ale jest też dobra informacja, bo jeden pacjent został wypisany do domu, czyli jest zdrowy. Grzegorz Materna, dyrektor Miejskiego Szpitala w Rzeszowie. Pacjent w wieku 86 lat został wypisany przez nas do domu w stanie dobrym, adekwatnym do wieku. Ile osób jeszcze pozostaje w Miejskim Szpitalu w Rzeszowie? Jeszcze mamy 14 pacjentów z potwierdzoną legionelą. A jeżeli chodzi o te ciężkie przypadki, które znajdują się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ile ich jest? Mamy takich 3 pacjentów. I stan jest ciężki? Tak. Czy do Szpitala Miejskiego w Rzeszowie zgłasza się kolejne chore osoby, czy na razie nie? Wczoraj zgłosiła się jedna osoba, która okazała się dodatnia, jeśli chodzi o legionella. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mamy 23 pacjentów z legionellozą, 11 przy ulicy Chopina, a 12 na Rycerskiej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. Ta liczba wzrosła o 3 pacjentów. Andrzej Sroka, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. Dobre informacje są takie, iż wczoraj szpital opuścił pierwszy pacjent z kliniki gastroenterologii, który był zdiagnozowany pozytywnie. Dzisiaj szpital opuszczą kolejni pacjenci, 1 klinikę urologii i 3 klinikę pulmonologii. Informowaliśmy też o 3 pacjentach, którzy są na oddziale intensywnej opieki medycznej na ulicy Chopina. Jeden z nich zaczął samodzielnie oddychać. W sobotę i w niedzielę rozpocznie się w Rzeszowie dezynfekcja i płukanie miejskiego wodociągu. Takie podstawowe domowe czynności, czyli na przykład prysznic, może być brany w czasie tych 2 dni, czy raczej może napuścić wodę do wanny, żeby ona odstała jakiś czas? To w zależności od indywidualnych po prostu warunków danej osoby. Robert Potoczny, dyrektor do spraw technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Jeżeli ktoś jest uczulony na jakieś środki chemiczne, no to nie jest skazany jednak, żeby się kąpał. Małe dzieci należy też zwrócić tutaj uwagę i tą wodę ewentualnie odstać, dodatkowo przegotować, żeby temperaturę tej wody podnieść. Tym razem ta dawka będzie 20-krotnie większa, więc lepiej uważać. Również w ubiegłym roku było chlorowanie taką dawką, bo to jest taka dawka zwiększona po to, aby zdezynfekować całą sieć. Również poprzednie lata były przeprowadzone chlorowanie taką dawką 6 mg, czyli 20 razy więcej niż w standardzie. Przypomnijmy, bakteria Legionella pneumofilia może wywołać chorobę legionistów, forma zapalenia płuc, która kończy się śmiercią 5-15% zakażonych, relacjonowała Monika Domina. Przypomnijmy, jutro w Rzeszowie dezynfekcja i płukanie wodociągów. Oczywiście na bieżąco na naszej antenie informacje dotyczące sytuacji w związku z zakażeniami w Rzeszowie i okolicy. 2 2 7 3. Dziś w audycji popołudniowej między innymi o sukcesie życiowym rozmawiamy. Zapraszamy.

Nastolatek przyznał się do podkładania ognia. O dalszym losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z ministrem spraw zagranicznych Turcji. Głównym tematem rozmów było porozumienie w sprawie eksportu ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne, z którego Rosja wycofała się w lipcu. Od tego czasu Turcja próbuje przekonać Kreml do powrotu do wcześniejszych ustaleń. Na początku sierpnia pierwszy cywilny statek, który opuścił Ukrainę pomimo rosyjskiej blokady, dotarł do Stambułu. Pełny serwis o 17. A tymczasem sprawdzamy, co tam w portfelach. A, słyszę drobniaki. Marcin Jagielloński, dzień dobry. Więcej pieniędzy na Oczko Plus. Budżet programu, którego oficjalna nazwa to Moja Woda, został zwiększony ze 100 milionów złotych do 230. Poinformowała o tym na eksie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W trzeciej odsłonie programu można otrzymać do 6 tysięcy złotych dotacji na inwestycje, które poprawią retencję wody na posesji. Chodzi na przykład o oczka wodne czy zbiorniki na deszczówkę. By dostać pieniądze, najpierw trzeba zainwestować, a zwrot dostaniemy po budowie, a potem złożeniu wniosku i dokumentacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Mijający tydzień przyniósł lekką zwyżkę na stacjach paliw. Średnio za olej napędowy płaciliśmy 6,45, to 3 grosze więcej niż tydzień temu. Podobna podwyżka 3-groszowa na 95 i tu płaciliśmy 6,66. W ostatnim czasie w Polsce paliwa nie notują większych zmian, ale na światowych rynkach ropa podrożała do nawet 87 dolarów. Dziś ta notowana w Londynie kosztuje 84 dolary, ale zdaniem głównego ekonomisty Orlenu Adama Czyżewskiego te wzrosty są sezonowe, związane głównie z ruchem turystycznym, a ropa nie powinna już znacząco drożeć. W horyzoncie 2023-2024 nie spodziewamy się wzrostów cen ropy. W zasadzie ropa powinna być stabilna w przedziale między tam 70 a 80 dolarów, zmieniająca się w zależności od sytuacji rynkowej. Do tego tematu wrócimy jeszcze w podsumowaniu dnia. Dziś od rana dolar drożał dość mocno, był najmocniejszy od czerwca w stosunku do złotego. Inwestorzy czekali na przemówienie Jeroma Powella, szefa amerykańskiej rezerwy federalnej, na corocznym sympozjum banków centralnym w Jackson Hole. Prezes jednak zabrzmiał gołębio, podwyżek stóp raczej nie będzie, no i kurs, mówiąc kolokwialnie, się posypał. Więc teraz za dolara płacimy 4,14, za euro 4,46, za franka 4,67, za brytyjskiego funta 5,21, a na pół godziny przed zamknięciem ostatniej sesji na naszym parkiecie WIG20 jest 0,13% pod kreską. Weekend na giełdzie już się rozpoczyna w pogodzie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, wiatr zachodni, słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu, 25 na Suwalszczyźnie, w centrum koło 27-29 stopni, a najwyższa temperatura jutro na Podkarpaciu do 31 stopni Celsjusza. Wracają upały, ale no, to z jednej strony cieszy, ale z drugiej strony także, jak słyszeliśmy, także nie zabraknie burz. Może nie z intensywnymi opadami, ale jednak burze z gradem się pojawią, do tego silny, porywisty wiatr, jak słyszeliśmy. I ja mówię niestety, bo jutro startuje air show w Radomiu. Chociaż są i tacy, którzy są zadowoleni z pogody. Wszyscy narzekają na pogodę. Cieszmy się, jest lato. Lato. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Cieszmy się, cieszmy. Przedostatni, podkreślamy, przedostatni weekend wakacji, ale lato wciąż trwa. No i właśnie mocno nas interesuje pogoda, bo rzecz jasna, tam w pogodzie się wiele dzieje i proszę modlić się jutro o pogodę, żeby jednak była dobra do pokazów lotniczych airshow w Radomiu. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro. A w audycji popołudniowej zastanawiamy się nad sukcesem życiowym. Co państwo uważają za taki sukces? Sukces zawodowy? fajna praca, proszę się pochwalić. 2 dwójki i 7 trójek. To chyba robić to, co się lubi, no, ale to bardzo trudne do osiągnięcia. Niestety, bo to wszyscy by tak chcieli robić to, co lubią, ale udaje się bardzo niewielu. Moja córka Teosia Antonina, która właściwie posiada wszystkie cechy, których ja nie mam, a chciałabym mieć, czyli asertywność i kreatywność, ma na bardzo wysokim poziomie i ona bardzo mocno zmieniła i przewartościowała moje życie. Między innymi tak, że zmieniłam też pracę i teraz czuję się świetnie w nowej roli. Gdyby nie ona, to pewnie bym się nie odważyła tego zrobić. Dzięki niej nauczyłam się i kreatywności, i asertywności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie sukcesu. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. 19 minut pozostało do godziny 17. Przed sportowcami też ostatnia prosta, by odnieść sukces na lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Impreza w Budapeszcie potrwa do niedzieli, a to oznacza, że Polacy mają już mało czasu na podreperowanie dorobku medalowego. Biało-czerwonym przepadło kilka szans na dodatkowe krążki, ale do niedzieli wynik może być trochę lepszy. O tym, co jeszcze nas czeka na mistrzostwach świata, opowie Mateusz Warianka. Tegoroczne Mistrzostwa Świata nie są wybitne w wykonaniu biało-czerwonych. Po 6 dniach rywalizacji Polacy mogą pochwalić się tylko 2 medalami. Srebro w rzucie młotem wywalczył Wojciech Nowicki. Nawet jakbym był 4, to też bym się cieszył, bo naprawdę konkurs był fajny. Walczyliśmy do ostatniej kolejki. Dzięki temu byłem bardzo zmotywowany, żeby rzucać jak najlepiej, nie oddawać pola. A po krążek tego samego koloru sięgnęła Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów. To jest coś niesamowitego. No, w tamtym roku zdobyłam medal na Mistrzostwach Europy i mówię, no ale jeszcze to indywidualnie trochę zostało. Fajnie było mieć medal dużej imprezy, teraz już go mam. To jest naprawdę niesamowite uczucie. Dzisiaj nikt z naszej kadry nie powalczy o medale, ale o weekendowe finały. Spore nadzieje wiążemy z naszą sztafetą kobiet 4x400 metrów. Choć w składzie Polek nie ma największych gwiazd, to możemy liczyć na małą niespodziankę. Eliminacyjne biegi odbędą się w sobotę, a finał w niedzielę. Ostatniego dnia mistrzostw zobaczymy też Dawida Wegnera, który był 7 w kwalifikacjach rzutu oszczepem. Największe szanse na medale mają nasi tyczkarze, którzy dobrze zaprezentowali się w półfinałach. Na jeszcze lepsze skoki w decydującej rywalizacji liczy Piotr Lisek. Dobry prognostyk na finał, jeśli tam się dołoży 2-3%, no to po prostu może być fajnie, ale nie zapewniam, bo to mówię, to jest całkiem nowe rozdanie kart, wszystko się może zdarzyć. Oprócz niego w finale wystąpi też Robert Sobera. Finał skoku o tyczce również odbędzie się w niedzielę. Niestety podczas mistrzostw zawiedli ci, na których najbardziej liczyliśmy. Anita Włodarczyk, 3-krotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, nawet nie zdołała awansować się do finału. To dla niej pierwsza taka sytuacja w karierze. 13 miejsce. Liczyliśmy na więcej, ale tak pokazuje spot, że powiedziałyśmy sobie, schodząc ze stadionu razem z Aleksandrą Tavernier, że widzimy się w Paryżu. Rozczarowany ma prawo być też Paweł Fajdek, który miał szansę na 6. złoty medal Mistrzostw Świata z rzędu. Nie udało się. Tym razem był 4. Mocno się napiłem na ten pierwszy rzut. Gdzieś tam zakuło, zabolało i gdzieś tam się lampka zapaliła. No, dałem z siebie, powiedzmy, że 90% w pierwszym rzucie. Nie chciało dalej, że tak powiem, się to poukładać. Ciężko było się skoncentrować. W półfinale biegu na 200 metrów przez płotki odpadła też Pia Skrzyszowska. Trudno się mówi. Finał w tym roku nie dla mnie, ale lekcja na pewno dużo. W klasyfikacji medalowej pewnie prowadzą Amerykanie, którzy mają już 7 złotych krążków na koncie. Polacy w zestawieniu plasują się na 17 lokacie. Pozostaje nam mocno trzymać kciuki i słuchać uważnie serwisów trójkowych, serwisów sportowych. Polecamy się. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie znać nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi to wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Patrzę w niebo, jak ja nie wzruszony jest. Ocean twoich Janek Majewski, właściwie mi dobrze ostatnio na liście na miejscu 16. No niezbyt dobrze, bo dwa w dół, ale przed nami dziś po 19 notowanie 73. Trzymamy kciuki, a wynik głosowania poznamy dziś wieczorem. Co państwo uważają za swój sukces życiowy? Jestem matką wielodzietnej rodziny i dzisiaj z perspektywy tego, kiedy moje najmłodsze dziecko ma 15 lat, najstarsze ma 29, pracowałam w różnym charakterze i miałam swoją działalność kilkanaście lat, to dla mnie dzisiaj największym sukcesem jest to, żeby widzieć, że moje dzieci dorosły, poradziły sobie w dorosłym życiu i każdy będzie miał poukładane życie, będzie miał jakąś pracę i będzie się umiał ogarnąć. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne państwa sygnały. Ciekawe, czy w kontekście spraw zagranicznych, tych ważnych, pojawi się słowo sukces. O tym za chwilę. W audycji popołudniowej za 10 minut 17. Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sukces pojawi się dziś w naszych, w twoich trzech aktach? Zależy z której strony patrzeć, bo na pewno dla Japończyków to jest ogromny sukces, że wczoraj, 24 sierpnia o godzinie swojej, 13 po południu, czyli dla nas to było minus 7, 6 rano, rozpoczęli zrzut wody z Fukushimy skażonej trytem. Po 12 latach wspominałem, że do tego dojdzie. Przyspieszyli datę startu, miało być na początku września. Nie wiadomo dlaczego trochę wcześniej, ale czymże jest kilka dni wobec 12 lat czekania od 2011 roku. Dla nich to jest niewątpliwie sukces, tylko pytanie, co mają z tym zrobić, skoro już Chiny zablokowały import wszystkich produktów z morza, wszystkich owoców morza z Japonii, całkowicie. Hongkong tylko z 11 czy 12 prefektur, nie pamiętam dokładnie, ale no powiedzmy, jakaś część wobec całej blokady dla Chin kontynentalnych. Mm-hmm. Korea ma duże obiekcje, ale na ulicy i w proteście przeciwko rządowi, bo rząd twierdzi, że wszystko jest w porządku i jest dziwnie. Wystarczy tylko sobie pobieżnie sprawdzić w internecie, jakie są normy skażenia trytem, żeby stwierdzić, że to kompletnie nie ma sensu, bo raz jest tak wysoko, a raz jest tak nisko. Mm-hmm. Jest to całkowicie polityczne, więc to pierwsza rzecz. Druga. Mamy szczyt BRICS, który w Republice Południowej Afryki zdecydował się, że od 1 stycznia 2024 roku już nie będzie tylko pięcioliterowym akronimem, ale 11-krajowym, 11-państwowym ciągiem, nie tylko BRICS, te kraje, które do tej pory, ale także 1A Argentyna, 2E Erytrea i Egipt, 1I od Iranu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, no to jak to woli, ZTA albo UAE, jak angielska wersja, i Arabia Saudyjska, również może być to AS, Alama Kota, Alama Asa, albo SA Saudi Arabia. No i co powstanie z tego BRICS? BRICS Plus, chyba nie będę tego łączył, bo to AE i UAE. Za dużo tego. Jakieś ciągi mogą z tego wychodzić. Może tak dykcję będzie można ćwiczyć wtedy, jak aktorzy się rozgrzewają, albo lektorzy, to tutaj na tym nowym BRICS-ie 11-częściowym z powodzeniem. I nowe hasło jeszcze. Nowe hasło Seulu. Seul jako stolica Korei Południowej, rzecz jasna, ma tą przewagę, bądź tę wadę dla projektujących hasła reklamujące miasto, że kojarzy się z angielskim słowem dusza, soul. Czyta się praktycznie tak samo. Koreańczycy może trochę bardziej mówią tak soul, tak krótko. Ale soul. Aha. Coś takiego. A angielskie bardzo miło słowo. Łyknąć trochę koreańskiego. I proszę państwa, do 2015 roku to było proste. Hi Seoul. Cześć Seulu. Mhm. Potem zmieni na I Soul You. Uważając, że ten Seul w środku, ja ciebie seuluję, czyli ja ciebie kocham, I love you, tak jak taki proste hasło, tak. A teraz jest soul my soul, czyli Seul, moja duszo. No i oczywiście, jaka jest reakcja? Taka sama jak na ten zrzut wody w Fukushimie. Ludzie wyszli na ulicę i mówią, nie, no takie hasło, no dajcie nie. Spokój, yoma heart, yoma soul, a nie, to z czego innego. O właśnie, było. Tak, to jakaś kolejna propozycja będzie. Nowa iteracja hasła reklamującego stolicy Korei Południowej, proszę państwa, zaprezentowana na antenie programu trzeciego. Zabrzmiało i to jak? No, powiedz jeszcze raz. Nowa iteracja hasła nie, po koreańsku. Soul my soul. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A audycja popołudniowa za 7 minut będzie 17.